من الغم غم سے، وفتناک فتونا اور آزمایا تھا ہم نے تجھ کو آزمانا، فلبست تو تو ٹھہرا رہا، سنین کئی سال، فی اہل مدین مدین والوں میں، ثم جئت پھر آ گیا تو، علی قدر اندازے پر، یا موسیٰ اے موسیٰ، واصطنعتک اور میں نے تجھ کو بنایا، لنفسی اپنی ذات کے لیے.